Napkelet rejtett kincsestára. Irodalmi kalandtúra az indiai szubkontinensen és a keleti világ más tájain. Szerkeszti Szilágyi Rohini. Hangolódjunk rá egy kicsit a most következő rövid tér- és időbeli utazásra. Hallgassunk meg egy verset, amelyet gyakran énekelnek India templomaiban. Govinda, hé Gopál, hosszú földi küldetésből szívem hozzád hogy talál? Hé Govinda, hé Gopál, elhagyottak jó barátja, szabadít a szenvedéstől, már a fájdalom se fáj. Hé Govinda, hé Gopál, maja fájtlát elszaggatja, oltalmaz a tévedéstől, minden jó valóra vál. Hé Govinda, hé Gopál, kihúz a sötét veremből, megment a nagy rettegéstől, nincs előtte akadály. Hé Govinda, hé Gopál! Végzetes építkezésekről fogunk beszélni. Egy pompás királyi tanácsterem megépítése egyformán végzetesnek bizonyult Indiában és Dániában. Az a benyomásunk, mintha az indiai Mahábhárata és a Beowulf nevét viselő hősi ének ugyanarról az eseményről számolna be. A Mahábhárata címen ismert indiai éposz sok-sok ezer év eseményeiről számol be, mai írásos formáját Krisztus előtt 1000 körül nyerte. A Beowulf ének csak egyetlen példányban maradt ránk. Óangol nyelven íródott, és egy nagy skandináv harcos történetét mondja el, aki talán a 6. században Dániában lett király. Azt gondolhatnánk, hogy ezt a két irodalmi alkotást semmi sem kapcsolja össze, természetesen az óangol és a szanszkrit nyelvek rokonságán kívül. A sok érdekes párhuzam azonban közelebbi kapcsolatokra mutat. Hrodgar király és lovagjai, valamint Beowulf ugyanúgy élnek, harcolnak és gondolkodnak, mint a Mahábhárata főszereplői, a Kuru és a Jadu dinasztiák tagjai, mintha nem is választaná el őket 3500 év egymástól. A világirodalom sok híres eposza számol be, ellenséges országok vagy dinasztiák elkeseredett háborúságáról, elgondolkodtató azonban, hogy a régóta fennálló ellenségeskedést lángra lobbantó ok ugyanaz a Mahábhárata és a Beowulf énekben. Egy csodálatos épület. A Beowulf ének elmondja, hogy Hefdén fia, Rodgár nagyon harcias király volt. Uralkodása kezdetén az egyik csatát a másik után nyerte. Méltó emléket akart állítani sikereinek, meg aztán különben is szükség volt egy nagy teremre, ahol a lovagok összegyűlhetnek, megbeszélhetik a következő háborúk stratégiáját, és nem utolsó sorban leihatják magukat a sárga földig. Elhatározták, hogy olyan gyülekezeti csarnokot építenek, amelyet a világ még sosem látott, el sem képzelt. Kiadták a parancsokat, a mesteremberek munkához láttak, és 14 hónap alatt elkészült a magas, soktornyú, oronfalakkal díszített palota, amelyet Herotnak, vagyis szarvasbikának neveztek el. A Mahábharáta elmondja, hogy főhősei a pándavák sok kaland és viszontagság után végre külön királyságot alapítottak, Indraprasta fővárossal. Minden ellenségüket legyőzték, minden csatát megnyertek. Az egyik pándava, Arjuna már korábban kimentette Maját, a démonok építőmesterét egy pusztító erdőtűzből. Maja nagyon hálás volt, és felajánlotta neki a szolgálatait. Arjuna azt mondta, ha már mindenképpen fel akarsz ajánlani valamit, ajánld fel Krisnának, a legfelsőbb úrnak, aki egy jádava herceg alakjában jelent meg a földön. Krisna azt javasolta, építsen egy olyan gyülekezeti csarnokot, amilyet a világ még sohasem látott, el sem képzelt. Építse bele ebbe a csarnokba mindazt, ami a félistenek, a démonok és az emberek építészetében a legtökéletesebb és a legszebb. Az építőmester nagyon örült a neki való feladatnak, azonnal kimérte a csarnok helyét, aztán elment a Himalájába, hogy személyesen válogassa ki a megfelelő építőanyagot, aranyat és drágaköveket. 14 hónap alatt készült el a szépséges, hatalmas épület a legmodernebb külső és belső építészeti megoldásokkal. Például az ajtók az akkoriban újdonságnak számító üvegből és tükörüvegből készültek. Úgyhogy az avatatlan idegen az ajtókat falaknak, a falakat pedig ajtóknak nézte. Mesterséges tavak is készültek üvegből, igazi virágokkal, meg igazi tavak drágakövekből formált aranylevelű lótuszokkal. A járatlan, könnyen víznek nézte az üveget, és nem mert rálépni, a valódit persze üvegnek hitte, és nyakig beleesett a tóba. Rodgár hatalmas ünnepséget rendezett, amikor a csodálatos gyülekezeti csarnok elkészült. Mindenki hivatalos volt a vendégségbe, és mindenkit gazdagon megajándékoztak. A bárdok hősi énekeket zentek, a zenészek pedig hárfákon és egyéb hangszereken kísérték. Bőven folyt a met, amit sörnek szokás fordítani. Részegítő, de édes ital volt ez. Olyan édes, mint a méz. A legidősebb Pándava testvér, Judistíra is nagy vendégséggel ünnepelte a csarnok elkészültét. Mindenki hivatalos volt a vendégségbe, és mindenkit gazdagon megajándékoztak. Az énekesek hősi énekeket zengtek, a zenészek pedig a Vina nevű húros hangszeren és egyéb hangszereken kísérték. 5000 évvel ezelőtt sem volt mindenki abszinens Indiában. A Jádava törzsről például minden kertelés vagy rosszallás nélkül leírták, hogy szívesen néztek a pohár fenekére. Magas alkoholtartalmú, de nagyon édes italokat ittak. Az egyik ilyen ital a váruni egyenesen mézből készült. A Herod hamarosan felkeltette egy Grendel nevű démon irítségét. Grendel és népe egészen addig elégedetten élt a mocsarakban és mindenféle megközelíthetetlen sötét helyen. Legyőzhetetlennek gondolták magukat. Azt hitték, hogy senki sem gazdagabb náluk. Egy nagy sörívással egybekötött ünnepség után éjszaka rátámadtak az alvó lovagokra. Ez csak a kezdete volt a nyílt ellenségeskedésnek, amit aztán sorozatos csetepaték és sértések követtek. Rodgárnak 12 évre el kellett hagynia a fővárosát, ahol azontúl Grendel zsarnok módon uralkodott. Rodgár a sors rendelésének, Isten akaratának tekintette, és türelmesen viselte a megpróbáltatásokat. A pándavák a démoni természetű Duryodhanát is meghívták az új gyülekezeti csarnokba. Barátságosan fogadták, Duryodhanában azonban felébredt az irigység. Pompás csarnokban faragatlan vidékinek érezte magát, ki is nevették, amikor át akart menni egy bezárt üvegajtón, vagy belepottyant az üvegpadónak gondolt vízbe. Elhatározta, hatodik, ha szakad, megszerzi magának a palotát és a pándavák összes gazdagságát. Nem is nyugodott addig, amíg el nem érte, hogy a pándavák 12 évre számüzetésbe vonuljanak. Judistira és a testvérei a sorsrendelésének, Isten akaratának tekintették, és türelmesen viselték a megpróbáltatásokat. Isten azonban sohasem hagyja el a híveit. Néha személyesen is eljön, hogy megbüntesse a gonosztevőket, és rendet teremtsen. Beowulf az óangol költemény szerint svéd lovag, Hrodgár unokatestvére. Amikor megtudja, hogy mi történt, azonnal hajóra ül, és katonai szövetséget ajánl. Grendel a legszívesebben fegyvertelenül harcol, nagyon bízik a karjai erejében. Beowulf is vállalja, hogy sem kardot, sem pajzsot nem visz magával. Fegyvertelenül vesz részt a harcban, amelyben aztán a démonok megsemmisítő vereséget szenvednek. Krisna a Mahábháratában sem csak egy szövetséges herceg, hanem a Pándavák unokatestvére. Fegyvertelenül Arjuna kocsihajtójaként vesz részt a kuruksétrai ütközetben. A démonikus Kauravák megsemmisítő vereséget szenvednek, Duryodhana éppen úgy elpusztul, mint Grendel. A Biblia is tud egy végzetessé vált építkezésről. Mózes első könyve elmondja, hogy Sineár földjén az emberek elhatározták, hatalmas tornyot fognak építeni. És mondának egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól, és lönnékik a tégla kőgyanánt, a szurok pedig ragasztógyanánt. És mondának, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén. Az Úrnak azonban más tervei voltak az emberiséggel. Ezért összezavarta a nyelvüket, hogy ne értsék egymás beszédét, a város és a torony építése pedig abba maradt. Az ószövetségi történet pedig nem legenda, mert a 19. század végén az angol Robert Caldoway megtalálta, ugyan nem a tornyot, mert az már régen összeomlott, de az alapozás még megvolt. Sőt, olyan kiválóan sikerült, hogy Nebukadnezár ismét felhasználhatta, amikor eldöntötte, hogy páratlanul pompás templomot épít Marduknak. Az Etemenanki nevű tornyot, vagy inkább lépcsőzetes piramist, az úgynevezett zikkuratot. A szó jelentése ég és föld alapja. Nebukadnezárnak nem az volt a szándék, hogy a torony az égig érjen, de azért ez is elég végzetes építkezésnek bizonyult. Nebukadnezár nagyon szerette Babilon városát, és semmiben sem gyönyörködött annyira, mint a pompás épületekben. Ezt mondja magáról. Hatalmas falat építettem, hogy Babilont körülvegye. Várárkotástam, a partokat pedig megerősítettem szurokkal és aszfalttéglákkal. A várárok mentén újabb falat építettem, akkorát, mint egy hegy. Széles kapukat nyitottam, vörös rézzel bevont cédrusfa ajtókkal. Hogy a rosszat forraló ellenség soha ne fenyegesse Babilont, az egész város széles árkokkal vettem körül, amelyekben a víz úgy hullámzott, mint a tenger. Rakpartot téglafalakkal erősítettem meg. Babilon városa olyan lett, mint egy erőd. A torony tulajdonképpen két templom volt. Az alsónak a falát aranylemezekkel vonták be, és kékes, mázas téglákkal díszítették, amelyek csillogtak a napfényben. Itt volt Marduk félig emberi, félig állati szobra tiszta aranyból. Az Isten trónon ült egy nagy, masszív aranyasztal és arany lábzsábony mellett. Hérodotosz Krisztus előtt 458 körül látta a szentét, jó 150 évvel az elkészülte után, és azt írja, hogy egyedül a szobor 26 tonna súlyú volt, tiszta aranyból. A felső templom falain sötétkék mázas téglák csillogtak. Itt semmi más nem volt, csak egy pompásan feldíszített ágy, és a szentélybe senki más nem léphetett be, mint a kiválasztott papnő, Marduk szerelmese. Babilon városa gyakorlatilag bevehetetlen volt, és mégis elpusztult. Az ellenség nem kívülről támad, hanem belülről. Mindig akadt, aki elárulja a város elbizakodott urait. Bagdadtól nem messze, Akarkufban, talán még ma is 60 méter magasra emelkednek az egykori zikkurat romjai. Itt is, mint a hajdani Babilon összes romjaiban felfedezett téglákon, ott van a büszke felirat. Én vagyok Nabukadnezár, Babilon királya. És nem csak itt maradtak meg a kiválóan kiégetett téglák, hanem a környék számos falujának házaiban, mert a lakók a téglákat egyszerűen elhordták az új építkezésekhez. Még egy modern gát is épült, amely a Hindia csatornába tereli az Eufrátesz vizét. Lehet, hogy P.B. Shelley, angol költő, Nebukadnezárra gondolt, amikor megírta a most következő verset. Hallgassuk meg Shelley versét, amelynek címe Ozymandias. Távoli ország bús utazója szólott. Két kőlábat láttam a nagy sivatagban, és a közelben félig a sívó homokban összezilált fej. Most is büszke tekintett ajkai hűvös, gúnyos megvetése vallja. A szobrász tisztán látta modelljét, látta a gyilkos kéz, a fagyos szív összes rezdülését. És a talapzat is áll még, hirdeti. Mindegyik herceg nékem hódol. Nézzetek műveimre, hatalmas királyok, hújjatok porba előttem, reszkessetek. Ennyi maradt csak, torzó széttöredezve, és körülötte kopár homok sivatag. Thank you. Tibetben az első buddhista kolostor építése bizonyult végzetesnek. Az építkezést Padmasambhava irányította, aki 762-ben érkezett meg Indiából Tibetbe, hogy terjessze a buddha tanítását. Szinte a megérkezése pillanatától állandóan harcolnia kellett, néha a régi vallás a bompó képviselőivel, máskor mindenféle démonokkal. Trisondetszen királyt minden esetre sikerült meggyőzni a buddhista vallás igazságáról, valamint arról is, hogy feltétlenül meg kell építeni egy templomot és egy lámakolostort, mégpedig a magadhai Bhatapuri mintájára. Padmasambhava nagyon ügyesen tálalta fel ezt a tervet a királynak, aki egy idő után elhitte, hogy a dolog neki magának jutott az eszébe, és hogy minden nagy uralkodónak jelentős építészeti alkotást kell hagynia maga után. A jósok megvizsgálták a szóba jöhető építési helyszíneket, és úgy találták, hogy Lhászától keletre egy hegynek olyan az alakja, mint egy trónon ülő királyé. Ezt nagyon kedvezőnek találták. A közeli dombokban is mindenféle kedvező jelet láttak, az egyik fiókáit védő madárra, a másik selyemruhás királynőre, a harmadik vizet ivó összvérre hasonlított. A dolsíkságot fehér függönynek vagy sáfránnyal teli aranytálnak látták. Így aztán ezen a hegyen kezdték el építeni a Samyelin kolostort. Sajnos a jósok nem egészen értették a mesterségüket. Hamarosan kiderült, hogy még az alapokat sem tudják kiásni, mert mélyen a föld alatt van egy titokzatos tó, ahol rengeteg démon lakik. Padmasambhava valahogy legyőzte a démonokat, a vizet elvezették. Később Amdó tartományban bukkant fel ez a víz, a mai Kukunor tó. De a démonok nem maradtak nyugton, hanem továbbra is zavarták az építkezést, és éjszaka lebontották, ami nappal megépült. Megbabonázták az építési anyagokat és a szerszámokat is. A munkásokat addig ijesztegették, amíg el nem menekültek. Ha pedig új munkásokat szereztek, a démonok is kitaláltak valami mást, hogy megakadályozzák az építkezést. Padmasambhava nem hagyta magát. Megint legyőzte a démonokat, és lassan el is készült a Samyelin kolostor, amelyet a biztonság kedvéért 7-szer is felszenteltek. A mágikus jelenségek még a felszentelés alatt sem szüneteltek. A bajos eseményeket képekben örökítették meg a falakon és az ajtókon. Padmasambhava a hatalom csúcspontján érezte magát, és fölényesen utasította a királyt, hogy most már üzze el az összes ellenséget, a bompapokat. Erre ők is varázsláshoz folyamodtak, például felduzzasztották a szampóvizét, amely visszafelé kezdett folyni. Egy szent tó kiszáradt, egy jéghegy megolvadt, a viharok sok ezer embert megöltek. A tibetiek szerint minden bajnak az volt az oka, hogy a kolostor építésekor nem démonokat kergettek el, hanem az országot védelmező szellemeket, és rávették a királyt, hogy utasítsa ki Padmasambhavát. A bompó hívei meg is akarták ölni, de amikor utolérték, a nagyguru egyszerűen felrepült a levegőbe, és eltűnt. Ezzel egy időre vége is szakadt a buddhizmus terjedésének Tibetbe. A 16. században élt indiai misztikus Kabir azt mondja, a legjobb, ha egyáltalán nem is építünk templomokat. Hallgassuk meg az egyik versét, amely így kezdődik, Mukokahán Dhumra Bandi. Mondd, hol akarsz meglátni engem? Látod, itt vagyok veled. Mindegy, hogy templom vagy mecset, fekete kő vagy szent hegyek. Ritusokban nem lakom, a jóga sem az otthonom. A fény örökre szívedben ragyog, megtalálsz egy perc alatt, ha tényleg akarod. Kabir szól, ó, szádu, életerőben az élet én vagyok. Valóban szükség van-e templomokra, vagy elég, ha csak a szívünket tekintjük Isten templomának? Csattanós választ ad erre a következő vers. Fordítás hindi eredetiből. Gópinátha templomai. Templomot építs, erre tanít az írás. Vrindávanban, a lótuszvirágos nádasparton templomok állnak 5, 7 és 9 kupolával. Bíborfényben csillan rajtuk az alkony. Templomot ne építs, azt mondja az írás. Sár ne tapassza a kő szeletét, összedőlnek a tégla és a vályok házak. Szívedben álljon a templom, és ez éppen elég. Rakjak-e kőre követ, hogy a malter összeragassza és megálljon? Vagy csak a forró szívem az oltár, hogy Gópinátha megálljon? Tudd, sose épül a földön kőház, míg a szívedben nincs szilárd alap. Szíved temploma el nem készül, kőből, ha nincsen tornyod és falad. Látható és láthatatlan, együtt a biztos, tiszta jel, maja összes sötétségét egyesített fényük űzi el. A leghíresebb kínai regény, a Kő története, magyarul a Vörös Szoba álma címen jelent meg. Nagy ívű, patriarkális családregény, a Csia hercegi család felemelkedésének és pusztulásának története. A hercegi család nagyon szerencsés. Egyik lányukat a császár veszi feleségül. A császárnői rangban levő hölgy látogatásának tiszteletére hatalmas építkezésbe fognak. A szemek gyönyörűségének parkjában mindenféle romantikus épületet húznak fel, nem is beszélve a mesterséges sziklákról és dombokról, tavakról, vizesésekről, nyári pavilonokról és pagodákról, bambuszligetekről és virágos hegyoldalakról, amelyek nélkül a kínai park nem is számít igazi parknak. Az ötszárnyú kapuépület rézlemezzel fedett tetői olyanok voltak, mint a gyíkok vagy aligátorok csillogó, pikkelyes háta. A kerítés kövei tigrisbőrszerűen csikozottak voltak. Innen az ösvény szűk szakadékon vezetett át, ahol a szikla alakzatok kísértő szellemekre vagy mesebeli állatokra emlékeztettek. A tó fölött márvány hidált, a hidon víz pavilon, a bambuszliget sűrűjében barátságos falusi házikó. Aztán sziklabarlang forrással, pirosra lakkozott fahidak és további romantikus építmények, havasi kunyhó, tornácos nyári lak, márványteraszok, sárkányos diadalív, remetalak, szoborcsarnok. Semmi sem hiányzott, ami a szemet és a szívet gyönyörködteti. Kínai szokás szerint minden épületen, sőt a táj egyes szép helyein is feliratokat helyeztek el. Többnyire idézeteket a klasszikus költők verseiből. Az előkelő látogatás után a kiterjedt család fiatalabb tagjai költöztek a parkba. A fiatal herceg és sok-sok szép lány, herceg közeli és távoli rokonai. De a nagyszabású építkezés senkinek sem hozott szerencsét. A fiatal herceg állandóan bajba került, sokat betegeskedett, és végül eltűnt. Az egyik lány közvetlenül az esküvője előtt halt meg, a másiknak nem sikerült a házassága. Volt, akit rossz indulatúan megvádoltak, és öngyilkos lett. Akadt olyan is, aki megérdemelte a sorsát. Egy idő után mindenki nyíltan beszélt arról, hogy a parkban kísértetek járnak. Még megpróbálkoztak egy nagy ördögűző szertartással, amelynek során állítólag elfogták, majd üvegekbe és korsokba zárták a démonokat. Lezáró pecsétek szalagjaira piros tussal felírták a felnyitásokat tiltó rendelkezéseket. Aztán mindet befalaszták a kilátó pagoda pincéjében. A sorscsapásokat azonban nem lehetett megállítani. A park utolsó lakóját, egy szép fiatal buddhista apácát rablókurcolták el, és még az öreg herceget is feljelentették a császárnál, mivel nem ellenőrizte eléggé az embereit, akik többször is behajtották az adót a lakosságtól, és a pénzt persze megtartották maguknak. Az előkelő család több tagja börtönbe került, a herceget száműzték. Az elszegényedett és alaposan megfogyatkozott család a bajban magára maradt. Ez a nagy kínai családregény végzetes építkezésének rövid története. Talán mégis biztonságosabb, ha csak gondolatban vagy meditációban építkezünk, ahogyan azt az egyik indiai szentírás, a Kheranda Samhita című jógakönyv javasolja. Így írja le ezt a meditációt. Szíved a nektár tengere, benne egy ékes, drága kövekből formált, szép szigeten, még a fövény is csillog, mint az arany. Partján dúsvirágú fák sorakoznak, ritka bokrok, kígyóforma liánok elbódítanak édes illatukkal. Megterem ott a teljesség csodafája, messzire nyúló ágai, mind a védák. Mindenféle gyümölcstől roskadoznak, fenntartva ezt a három világot. Nincs helye ott a halálnak, kínlódásnak, zümög a méh, és halkan szól a kakukk. Annak a békés fának árnyékában építs egy szentélyt, tűzragyogó rubinokból. Járjanak ott körülötte az őzek, víjogjon tarka páva sereg. Bent a nagy fényességes trónon várakozik rád választott urad, szíved drága szerelme, másra ne gondolj, lásd csak őt egyedül. Most egy kis időre átugrunk Cornwallba. Itt van a legendák övezte Szent Mihály hegy, amely Dagály idején szigetté válik. Hajdanában óriások éltek a világnak ezen a részén. Szent Mihály hegyét egy Cormélien nevű óriás építette magának. Még ma is mindenkinek feltűnik, hogy a gránitsziklák milyen szabályos kúpot képeznek. Az óriás nagyon gondosan válogatta ki ezeket a köveket a közeli hegyekben, hogy megfelelő és elég magas lakóhelyet építsen magának. Azt akarta, hogy magasabb legyen, mint az erdő fái, és a tetejéről a világ minden szögletét belássa. Az egészet pedig elnevezte Coreg Luz Enkúznak, ami azt jelenti fehér szikla az erdőben. Cormélien hosszú ideig szállította és rendezgette a köveket, de a nagy gránit tömbök kiemelése embert, akarom mondani, óriást próbáló feladat volt. A legnagyobb sziklákkal csak ő tudott megbirkózni, a kisebbeket a felesége szállította a kötényében. A fehér sziklától nem messze sok zöldes árnyalatú követ lehetett találni. Az óriás asszony úgy gondolta, az egyiké ugyanolyan jó lesz, mint a másik, és egyszer, amikor a férje aludt, letört egy jókora darabot, beletette a kötényébe, és sietett az épülő hegyhez. Remélte, hogy az óriás nem veszi észre. Cormélien azonban éppen akkor ébredt fel, és nagyon rossz néven vette, hogy felesége zöld követ hozott, és nem fehéret. Dühösen utána rohant, és úgy feltaszította, hogy elszakadt a köténye, a kő pedig a homokba esett. Azóta is ott van, mert nincs ember, aki meg tudná mozdítani. Az óriás asszony ott helyben meghalt, de egy idő után már nem tartották tiszteletben a sírhelyét, hanem kápolnát építettek rá. Cormélien nem fejezte be az építkezést. Elköltözött egy nyugalmasabb vidékre, és azóta sem élnek óriások Cornwallban. Valamennyi építkezés közül azonban bizonyára az a legvégzetesebb, amelyről Friedrich Rückert német költő ír a Brahman a bölcsességet című ciklus egyik darabjában. Végzetes, mert napról napra, percről percre megismétlődik, és olyan erős illúziót kelt, ami nem csak örök fogságban tart, de még azt is elhiteti, hogy ez a legnagyobb boldogság, amit ember tapasztalhat. Rückert azt mondja, Az építőmester az anyagi természet, és nem csak egy-két házat épít, hanem egyszerre több milliárdot. Megszámlálhatatlan sok kunyhót és palotát, nem egészen a megrendelők kívánságára, hanem az szerint, hogy mit érdemelnek. Vannak nagyon különleges formájú házak is. Kúszónövényekre, csigákra, tigrisekre, vagy tengeri szörnyetegekre emlékeztetőek. Van azonban egy közös vonásuk, a kapuk, amelyeken keresztül a házlakója kapcsolatba kerülhet a külvilággal. Az emberek házain 6 kapu van, az érzékszervek meg az elme. A lélek teljesen felszerelt, kulcsra kész házat kap, amelyet úgy használhat, ahogy neki tetszik, akár fel is gyújthatja. Igaz, hogy ezzel nem ér el semmit, mert a nagy építőmester már el is készítette neki a következő lakhelyet. Ilyen módon az égi vendég, a lélek egyetlen pillanatra sem marad fedél nélkül. Sajnos a házakba csak bejutni könnyű, megszabadulni már nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Pedig tulajdonképpen csak egy akadály van. Az illúzió, amely elhiteti a lélekkel, hogy mindig is erre vágyott. Itt akar élni, egy nyomorúságos viskóban a földön. Hiába ragyognak le rá a csillagok, az apja palotája ablakán kiszűrődő fények. A lélek hevesen tiltakozik, és azt állítja, hogy nincs más realitás, csak ez. Rückert brámanája arra tanít, hogy nincs veszélyesebb, mint elfogadni a természet által kínált házat, és senkit sem kellene jobban elkerülnünk, mint ezt a látszólag olyan nagy lelkű építőmestert. Minden újabb testetöltés végzetes, mert egyre jobban eltávolít az igazi otthonunktól. Mi ehhez képest egy ragyogó palota, vagy pompás tanásterem, amit az ellenségeink megirigyelnek? Mi egy ledőlt torony, amely maga alá temeti az építőjét? Rückert azt kérdezi. Ki lakna rossz fogadóba, akinek van otthona? Nem itt lakik a szerencséd. Mikor indulsz már haza? A műsor elkészítésében közreműködött Albertó Tamás, Bányai Géza és Simonyi Piroska. Búcsúzik önöktől a szerkesztő Szilágyi Márta. Anath sake Pran Nath Anath sake Pran Nath Anath